Patronat honorowy. Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd premiera Morawieckiego przedstawił dalszy plan walki z pandemią. 38 organizacji pozarządowych dostało dofinansowanie w ramach konkursu Po pierwsze rodzina. Sędzia z Pensylwanii odrzucił pozew wyborczy sztabu Donalda Trumpa. Otwarte sklepy meblowe i galerie handlowe, uczniowie nadal w nauce zdalnej oraz apel o ograniczenie mobilności w czasie świąt Bożego Narodzenia. To najważniejsze zasady, jakie będą obowiązywały w grudniu w ramach walki z koronawirusem. Premier Morawiecki przedstawił wczoraj plan na najbliższe tygodnie. Działalność części branż nadal pozostanie mocno ograniczona. Za tydzień zrobimy zakupy w galeriach handlowych i sklepach meblowych. Nadal nie pójdziemy jednak do restauracji, do kina czy teatru. Utrzymane będą również obostrzenia w klubach fitness, a także w branżach turystycznej i hotelarskiej. A wszystko po to, żeby, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, dotrwać do szczepionki na COVID-19. I przed nami okres, który nazywamy 100 dni Solidarności. To dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka. Nawet jeżeli nie wszyscy będą chcieli się zaszczepić, to duża część populacji zaszczepionej pozwoli szybciej przerwać łańcuch zakażeń. Z tego też powodu rząd nie zdecydował się na przywrócenie nauki stacjonarnej. Uczniowie nie wrócą do szkół do świąt, a po nowym roku wszystkie województwa razem rozpoczną ferie zimowe. Potrwają one do 18 stycznia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 38 organizacji pozarządowych otrzymało w tym roku dofinansowanie w ramach konkursu Po pierwsze rodzina, poinformowała wiceminister resortu rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Wyjaśniła, że głównym celem programu jest wzmacnianie znaczenia rodziny, jej wspieranie oraz promowanie rodzin wielodzietnych. Bardzo dużo dostaliśmy projektów skierowanych do młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość, decydują się na zakładanie rodziny, później powiększanie tej rodziny. Innym aspektem jest sprzyjanie temu, co można nazwać trwałością małżeństw. To jest coś, co jest naszą bolączką. Ostatnio w Polsce mam na myśli plagę rozwodów i też wychodzące w różnych badaniach rosnące przekonanie, że szczęśliwy, trwały związek jest albo bardzo trudny, albo wręcz niemożliwy. To chcemy odczarować. Organizacje pozarządowe w ramach konkursu Po pierwsze rodzina dostały w sumie 8,5 miliona złotych. Wolontariusze zaangażowani w akcję Szlachetna Paczka działają mimo pandemii koronawirusa, mówiła w Polskim Radiu 24 prezes Stowarzyszenia Wiosna Joanna Sadzik. W tym roku niemal 10 tysięcy wolontariuszy odwiedzi ponad 20 tysięcy rodzin w całej Polsce. Joanna Sadzik podkreśliła, że wszelkie działania są podejmowane zgodnie z zasadami sanitarnymi, a Stowarzyszenie Wiosna już w marcu zaczęło się przygotowywać do zagrożenia epidemicznego spodziewanego jesienią. Pracuje z nami na co dzień pan dr Tomasz Dzieciątkowski, który jest znanym wirusologiem i pilnuje wszystkich naszych procedur, bo przy organizowaniu pomocy ważne jest to, żeby przez przypadek nie zaszkodzić. Nasi wolontariusze chodzą w maseczkach, mają żele, spotykają się z przedstawicielem rodziny, trzymają dystans. Natomiast w momencie, kiedy ta wizyta nie jest możliwa, właśnie ze względów zdrowotnych, tą rozmowę, to zaprzyjaźnienie się, kilkukrotną wizytę robimy online lub przez telefon. Magdalena Przysłupska, rzecznik Fundacji DKMS, kojarzącej dawców szpiku z pacjentami, przyznała, że od marca do fundacji zgłasza się mniej potencjalnych dawców. Zapewniła jednocześnie, że procedura rejestracji jest bezpieczna i odbywa się całkowicie zdalnie. Wystarczy wejść na stronę fundacji, na dkms.pl i zamówić pakiet, nawet nie wychodząc z domu, bo ten pakiet jest wysyłany na adres podany w formularzu. W domu można pobrać wymaz, wypełnić formularz i nawet nie zachodząc na pocztę odesłać ten pakiet do fundacji. Przez ten czas kilkanaście tysięcy osób dołączyło do bazy dawców, natomiast rzeczywiście jest ich dużo mniej, jeśli patrzymy na przykład ubiegły rok. Również pobranie komórek macierzystych szpiku odbywa się z zachowaniem ścisłych reguł sanitarnych. Sędzia federalny z Pensylwanii odrzucił pozew sztabu Donalda Trumpa i nie zgodził się na wstrzymanie certyfikowania wyników wyborów prezydenckich w tym stanie. Sędzia ocenił, że pozew nie został poparty materiałem dowodowym. Reprezentujący prezydenta Trumpa Rudy Giuliani argumentował, że sposób przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w Pensylwanii otwierał pole do nadużyć i że republikańskim obserwatorom ograniczono możliwość nadzorowania liczenia głosów. Sędzia federalny Matthew Brand odrzucił te argumenty, uznając je za spekulacje. Brand podkreślił, że wniosek prawników prezydenta Trumpa sprowadzał się do unieważnienia wyników wyborów w Pensylwanii, co mogłoby nastąpić wyłącznie po przedstawieniu dowodów na oszustwo wyborcze oraz przekonujących argumentów prawnych. W ocenie sędziego nic takiego nie nastąpiło. Prawnicy amerykańskiego prezydenta zapowiedzieli apelację. Republikański senator Pat Toomey stwierdził jednak, że sztab Donalda Trumpa w praktyce wyczerpał wiarygodne opcje prawne podważenia wyniku wyborów w Pensylwanii. Prezydent Donald Trump nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena i przekonuje, że podczas wyborów doszło do oszustwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Niedziela pochmurna, ale miejscami będzie się rozpogadać. Przelotne opady deszczu i wszędzie porywisty wiatr osiągający w Karpatach i na Wybrzeżu do 80 km na godzinę. Od 4 stopni na Podhalu i Podkarpaciu do 6 w centrum i 9 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent Insulanu. Suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Zapraszamy. Program trzeci. Reklamy. Euro podwaja korzyści. Teraz aż 2 raty gratis na wybrane laptopy, smartfony, smartwatche i tablety. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Gdy wchodzisz w rzeki nurt drugi raz, wiedz, że to rzeka jest już nie ta, bo woda ciągle płynie, wciąż się zmienia. A gdyby jej prąd chciał ponieść nas tam, gdzie bezkresna mgła i odsłonić znany tylko nam z marzenia, ten za łukiem rzeki świat, ten za łukiem rzeki inny świat. Przyzywa mnie ten za łukiem rzeki świat, daleki brzeg, tam gdzie krzyki mew, lecz któż to wie, co przyniesie jutro mi ten za łukiem rzeki świat. Co lśni marzeń mych świat, przeczuwam go za pasmem gór i tam, gdzie wodospadu huk, lecz ciągle słyszę ten rozsądku sygnał. Solidny mąż, co trwały dom wznieść dla mnie będzie mógł, nie troszcząc się, że dziś go z serca wygnał. Ten za łukiem rzeki świat, ten za łukiem rzeki świat, przyzywa mnie ten za łukiem rzeki świat, daleki brzeg, tam gdzie krzyki mew, lecz któż to wie, co przyniesie jutro mi ten za łukiem rzeki świat, ten za łukiem rzeki świat. Czy mam wybrać prosty los, jak uparty bębna ton? twoim mężem ma być on? Czy sen najcudowniejszy zgasł? Czy wciąż mi dajesz, Panie, mych marzeń? Ten załukiem rzeki świat. Edyta Górniak, ten załukiem rzeki świat. Klaro, z jakiego filmu pamiętasz? Pocahontas. Tak jest. A jest z nami ktoś, kto dobrze zna ten załukiem rzeki świat. Co lśni? Podróżnik, który specjalizuje się w podróżach ekstremalnych. Zdaje się, Klaro, że ty akurat wiesz, co to znaczy. Podróże ekstremalne. Sporty ekstremalne. Sama takie uprawiasz, tak? Podróży ekstremalnych to raczej nie, ale sporty ekstremalne, go-karty, tak. Zaraz się okaże, czym są podróże ekstremalne. Człowiek ten jest także dziennikarzem, fotografem, przewodnikiem. Jako pierwszy w historii przeszedł samotnie i bez wsparcia z zewnątrz mongolską część pustyni Gobi. Do tej pory przemierzał miejsca pustynne, gdzie, jak sam mówi, woda to świętość. No bo jest jej bardzo mało. A teraz to właśnie woda była przewodnikiem naszego gościa Mateusza Waligury. Dzień dobry. Dzień dobry. I dziś przyszedł opowiedzieć o czymś, co jest w zasięgu każdego z nas i absolutnie nie jest czymś ekstremalnym. Jak ja się cieszę. Bardzo się... Ale zaraz, ta twoja wędrówka ekstremalna była. To widać było po ilości pęcherzy i bombli na stopach. Ale ja niezmiennie powtarzam, że kompletnie nie nadaje się do chodzenia, bo u mnie niezależnie od jakości butów, przygotowania, bąble pojawiają się po pierwszym dniu marszu i towarzyszą mi już do ostatniego, więc myślę, że to nie jest żaden wyznacznik ekstremalności tego, co udało mi się w trakcie tej wyprawy zrobić. A co to znaczy podróż ekstremalna dla ciebie? Taka, która wymaga ode mnie wzniesienia się troszeczkę ponad wyżyny tego, co wydaje mi się, że mogę zrobić. I kiedy przychodzi taki moment na wyprawie, że ja myślę o tym, że już nie jestem w stanie wciągnąć roweru na kolejną wydmę albo przeciągnąć wózka, który waży ćwierć tony przez przełęcze wysokie w Ałtaju mongolski. Ale muszę to zrobić, bo nie mam drogi wstecz tak naprawdę. Istnieje tylko droga naprzód. I pokonuję te bariery, które mam w głowie, te bariery fizyczne. To wtedy to jest dla mnie coś ekstremalnego. Myślę, że tak mogę o tym powiedzieć. A to bardzo ładne, bo każdy przekracza swoje granice. Kiedy Klara wskakuje do go-karta, no to pędzi z jakąś zawrotną szybkością i goni ten wiatr. Kiedy Klara skacze synchronicznie, uparłam się trochę na te skoki synchroniczne twoje, to jest bardzo trudne. To musi dokładnie skoczyć tak, jak jej koleżanka. No dla ciebie nic nie jest trudne. Cztery i skaczemy. Dla dziecka nic nie jest trudne i dlatego to jest takie piękne. No dobrze, no ale teraz będziemy wędrowali razem z Mateuszem wzdłuż Wisły. Ile lat liczy sobie słowo Wisła? Przyznam, że ciężko tak naprawdę powiedzieć mi dokładnie. No jakby nazwa funkcjonuje od dawna. Wspominali o niej już najdawniejsi kronikarze. Dla mnie najważniejsze tak naprawdę było to, że my jesteśmy z tą nazwą związani od wieków. I nawet nie tyle nazwa, co po prostu ta rzeka kształtowała przez setki lat to, jak wygląda Polska. I ważne jest też to, że my teraz, my Polacy, mamy wpływ na to, jak ta rzeka będzie wyglądać w kolejnych latach. Myślę, że jest to relacja obustronna i to jest dla mnie szczególnie ważne w przypadku Wisły. Jak ona to zrobiła? Jak ta rzeka Wisła zdołała do ciebie zawołać? Mateuszu, czekam na ciebie, chodź. Też zadaję sobie to pytanie, bo byłem wtedy, kiedy zawołała, bardzo sfrustrowany tym, że nie mogę wyruszyć na wyprawę, do której przygotowywałem się od ponad 2 lat. I kiedy dotarło do mnie, że wyprawa przez Australię, o której zresztą rozmawialiśmy tutaj w zagadkowej niedzieli ostatnio, się nie odbędzie, to szukałem jakiegoś miejsca, w którym mógłbym się uspokoić te swoje myśli. I takie miejsce znalazłem nad rzeką, która płynie nieopodal mojego domu. Ja mieszkam we Wrocławiu, rzeka nazywa się Ślęza. I spacerując wzdłuż tej rzeki, zrozumiałem, że jeśli kompletnie mnie to nie nudzi chodzenie w te i we w te wiele, wiele razy, to jak wielką przygodą może być marsz wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki. Królowej polskiej rzeki. Tak, chociaż Wisła. Ja uważam, że to określenie jest takie bardzo pompatyczne, chociaż to prawda. No, Wisła jest rzeką absolutnie wyjątkową. po pierwsze łączy granice tego kraju, po drugie płynie, płynie tylko przez terytorium Polski, co już ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda i na to, co, jak my na nią oddziałujemy. Rzeka absolutnie wyjątkowa. Czy królowa? Nie wiem. Królowa jest tylko jedna, więc pewnie tak. Dziwna rzecz z tymi rzekami, powiedział Ryjek. Widzi się je, jak pędzą w nieznane i nagle nabiera się strasznej ochoty, żeby pobiec za nimi i zobaczyć, gdzie te rzeki się kończą. A ja, Klaru, wiesz, czego jestem ciekawa? Gdzie Wisła się zaczyna, bo gdzie się kończy, to wiemy. Źródło Białej Wisełki i Malinka. To są takie dwa zaklęcia. Co to za zaklęcia? Tak naprawdę Wisła ma dwa potoki źródłowe. Czarną i Białą Wisełkę. Ja w trakcie swojego marszu uznałem, że wyruszę u źródeł Białej Wisełki w miejscu, który nazywa się Wantule. I potem kontynuowałem ten marsz aż do miejsca, w którym te potoki się łączą, a następnie potok Wisełka łączy się z potokiem Malinka i od tego punktu, od tego miejsca mamy już do czynienia z Wisłą, z tą właściwą Wisłą, tą wielką rzeką, która łączy cały kraj. Kiedy wyruszyłeś z tego źródła, z tego początku, z którego wszystko się bierze, to spotkałeś się, w ogóle ludzi wspaniałych spotykałeś, ale najpierw flisaków. I to, co mnie bardzo zainteresowało, ci flisacy opowiadali ci o czymś, co nazywa się dubas. Co to takiego jest, wiesz, Klaro? Dubas? Nie. Ja też nie wiedziałam, jeszcze do wczoraj. Ja też kompletnie nie wiedziałem i to było fascynujące w tej drodze, że tak naprawdę ta przygoda nie ustępowała niczym tym wszystkim poprzednim, które odbywałem w kolejnych latach przez pustynię, przez góry wysokie, tym wszystkim egzotycznym podróżom, bo ja żyję w kraju, w Polsce już bardzo długo, ale jednocześnie tego kraju niemal nie znam. I nagle okazuje się, że po Wiśle pływały niegdyś łodzie, dosyć duże łodzie, które nazywane były dubasami, to jest rodzaj łodzi i do dzisiaj taka łódź oczywiście w mniejszej skali nadal po Wiśle pływa. Jest to jedyna tego rodzaju łódź na świecie i co ciekawe wcale nie pływa gdzieś w okolicach ujścia Wisły, już nawet powiedzmy od Torunia na północ, tylko pływa w Sandomierzu. I steruje nią Grzegorz Świtalski, który o tej Wiśle, o tym, jak się pływa po rzece, opowiedział mi w trakcie tego mojego marszu. No tak, ale także zaśpiewał. Czy widzisz, dziewczyno, ten kamień nad wodą? Jak kamień popłynie, ożenie się z tobą. Zaśpiewasz nam? Oj, kompletnie nie. Ale możemy to się umówić. To takie ładne. Ale możemy umówić się, że w kolejnej audycji podeślę ci utwór, w jaki sposób wykonuje go Grzegorz. I myślę, że to będzie zdecydowane, warte posłuchanie. Dużo bardziej niż to, gdybym ja podjął się wykonania tej piosenki. Trzymam cię za słowo. Jak żegnają się ludzie, którzy kończą rejs na Wiśle? Masz pomysł, Klaro? Kończą rejs. Przypłynęli tym dubasem, jedynym na świecie, tą starą, przepiękną łodzią, no i każdy wraca do swojego domu. To co mówi? Nara? Siema? Cześć? Hejka? Jak to wy tam mówicie jeszcze? No, jak ty się żegnasz z kolegami? Nie wiem. Nie wiesz? Pa. No pa! A oni tam, ci flisacy na Wiśle? Mówią sobie najczęściej dobrej wody. Ja nie wiem, czy ty wiesz, ale coś mi się wydaje, że kiedy tak, Mateuszu, wędrowałeś wzdłuż Wisły, to obserwowała cię... Wiesz, kto taki? Nie wiem. Obserwowała cię we własnej, baśniowej osobie królewna Śnieżka. Niesamowite. Tam przez cienisty bór, przez siedem rzek, jedzie do mnie i nocą i dniem. Mój królewicz, i to tylko wiem. I zaśpiewała Królewna Śnieżka tam przez cienisty bór Julia Pietrucha. Czy podczas tego wędrowania wzdłuż brzegu Wisły, no bo jest z nami Mateusz Waligura, który przeszedł Wisłę, chciałam powiedzieć, wzdłuż i wszerz, ale wszerz to nie byłby wyczyn, ale wzdłuż od źródełka na południu tego kraju. No i wylądował właściwie w moczył nogi w falach Bałtyku. Czy wtedy, kiedy wędrowałeś wzdłuż Wisły, spotkałeś Królewnę Śnieżkę? Nie spotkałem, ale jestem niesamowicie zadowolony z tego, że obserwowała moje poczynanie. Jest to dla mnie wyróżnienie. No ale Królową Marię Mostowską to już spotkałeś. Zdecydowanie. I to też było takie spotkanie, zaskoczenie tak naprawdę dla mnie. W ogóle ten spotkania z ludźmi w trakcie tego marszu, coś co dotychczas było zupełnie inne od tych rzeczy, które robiłem, bo wędrowałem po pustyniach. To była dla mnie największa wartość, czyli te spotkania z ludźmi i panią Marię Mostowską spotkałem zupełnym przypadkiem. Zaprowadziła mnie do niej wnuczka Asia. Ja się tego spotkania trochę obawiałem, bo pani Maria liczy sobie już 98 lat i nie wiedziałem, czy będziemy w stanie nawiązać kontakt, porozmawiać o tej rzece. Niepotrzebnie, kompletnie niepotrzebnie obawiałem się tego spotkania, bo okazało się, że w trakcie 40 minut po prostu piłem kawę i słuchałem fantastycznych opowieści o tym, jak Wisła wyglądała przed wojną, w jaki sposób pani Maria zdobywała kartę pływacką w nurcie tej rzeki, bo kiedyś uczono się pływać w rzekach, a nie w rozwiniętych akwaparkach. To była jedna z niesamowitych opowieści, które udało mi się wysłuchać w trakcie tego marszu. To wyobraź sobie, Klaro, że ta nasza rzeka, ta Wisła, która jest tak niedaleko od nas w tej chwili, no, miała takie, Mateuszu, pomóż, takie drewniane, jakby wkładane obramowania. To były takie baseny, dobrze tak, mówię? Tak, takie tory. To było przed wojną takie tory. No i w te tory panowie, instruktorzy pływania wrzucali dzieci. No a potem wypatrywali, topi się, nie topi. Nie certolili się tak jak dzisiaj. Mało tego, pani Maria jako dziewczynka, no niestety zachłysnęła się wodą. Panowie natychmiast sokoli wzrok, lornetka, wyłowili małą Maryśkę i co zrobili? Natychmiast wrzucili ją do wody. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, żeby się nie bała nigdy wody, żeby nie miała lęku. To było całkiem, całkiem mądre, ale zupełnie inne niż dzisiaj. Szokujące nieco w obecnych realiach. Tak, myślę, że dziś... Ja bym się nie bała wody. Dlaczego miałabym się bać wody z powodu tego, że się zachłysnęłam raz wodą? Wiesz co, ja mam taki epizod, nie pamiętam tak dokładnie, ale ja się topiłam. I uwierz mi, człowiek, który doświadczy czegoś tak trudnego w swoim życiu, potem naprawdę może się tej wody bać i właściwie niemal za każdym razem się jej boi i to jest naturalne. Ja się boję bardzo, jak jestem głęboko w morzu i matko, ale to jest głęboko, co tam siedzi w tej wodzie? No coś mi się zdaje. Nie zaraz popiąc o nogi, ja się wtedy tak jakoś dziwnie czuję. Coś mi się zdaje, że bardziej ciekawa jesteś, tak jak patrzę w twoje roziskrzone oczy tego wszystkiego. Spotkanie z panią Marią Mostowską było bardzo interesujące, ale co, Mateuszu, kiedy wędrowałeś wzdłuż brzegu Wisły, powiedziała ci staruszka, która niosła pod pachą trzy kapusty? Zapytała mnie, po co się tak męczyć, po co iść tak długo. Ja początkowo nie zrozumiałem tego jej zdziwienia. Dopiero potem w kolejnych dniach marszu, kiedy cały czas rozważałem, dlaczego szczególnie ludzie starsi zadają mi to pytanie, Po co się tak męczyć? Zacząłem rozumieć, że pytają mnie o to, bo kiedy oni byli w moim wieku, to nie decydowali o tym, czy się zmęczą, czy nie. To byli ludzie, którzy najczęściej bardzo często ciężko pracowali fizycznie. W związku z tym, kiedy mogli się nie męczyć, to bardzo chętnie z tej okazji wykorzystywali. I to uświadamia i mi, i wielu innym osobom, że żyjemy w naprawdę komfortowych czasach, kiedy to my decydujemy, czy chcemy się zmęczyć. I jeśli chcemy, to po prostu wsiadamy na rower albo bierzemy kije trekkingowe i idziemy przez Polskę. Już potem nie dziwiłem się takim pytaniom. Ja tak sobie myślę, że każda z tych osób, które spotykałeś, no, mogła być twoim nauczycielem, ale czy o kimś szczególnym, spotkanym podczas tego wędrowania, możesz powiedzieć tak, to jest mój nauczyciel? Myślę, że wszystkie osoby, które spotykałem na swojej drodze, wywierały na mnie mniejszy bądź większy wpływ. Nie lubię wyłuskiwać konkretnych, bo dla mnie cała przygoda związana z Wisłą to był jeden moment, który trwał 46 dni. Duże wrażenie zrobił na mnie... Tylko 46 dni? Tylko. Ale nie biegłem. Ale tylko? I odpoczywałem. Tylko. No, 1160 km. To pewnie dużo pan szybciej. Robił przystanki, czy nie? Bardzo często. Ja nie śpieszę się w podróży. I dlatego też idę pieszo, bo mogłem przecież wybrać rower i przejechać to wszystko w tydzień. Tylko po co? Wiesz, co widzę w oczach Klary, Mateuszu? Podziw. Czy to się zgadza? Nie wiem. No dobrze, to w takim razie, jeżeli szedłeś i odpoczywałeś i miałeś ten swój wysiłek, no, dosyć duży, to co człowiekowi wtedy jest potrzebne? No, jakieś paliwo by się przydało, chyba nie? No, jedzenie. No, co jadłeś? Co jadłeś podczas tej podróży? Postawiłem na samowystarczalność i niezależność. Zresztą to jest to, co tak bardzo cenię sobie w podróżach. Z tego powodu zabrałem ze sobą żywność liofilizowaną, pełnowartościowy posiłek, który wystarczy zalać niewielką ilością wody. Poczekaj, trudny wyraz. Liofilizowaną. Udało się. Co to znaczy? Liofilizowaną, czyli odwodnioną, pozbawioną wody. Dzięki temu taki gotowy obiad waży 125 gramów, czyli niewiele więcej niż tabliczka czekolady. A do przygotowania wymaga 300 ml, czyli jednego kubka ciepłej wody. Obiad dla chłopa, który mierzy 2 metry, tak? Dokładnie tak. I w zupełności wystarcza. I dzięki temu, że miałem zapas takich posiłków w swojej przyczepce, bo ciągnąłem wózek. A duży był ten plecak, który pan niósł? No ja właśnie ciągnąłem wózek, bo uznałem, że po co się tak męczyć? Lepiej pociągnąć cały ten bagaż za sobą. Nie było ciężko na kamykach? Nie wypadało panu... Było, ale to jest element przygody. Wtedy, kiedy jest ciężko, doceniamy te momenty, kiedy jest łatwo. I odwrotnie. Dzięki zapasowi tej żywności mogłem sam decydować o tym, kiedy chcę zejść do wioski, porozmawiać z ludźmi, a kiedy chcę trzymać się bliżej tej rzeki, bo myślę, że to jest bardzo ważne podkreślenie. Ja nie trzymałem się brzegów Wisły za wszelką cenę. Wręcz przeciwnie, te momenty, kiedy oddalałem się od rzeki i spotykałem się z ludźmi, były dla mnie szczególnie ważne, szczególnie wartościowe. Wisła była takim kompasem, który wskazywał mi jedynie kierunek mojego marszu. A ile lat temu pan szedł przez tą Wisłę? Skończyłem maszerować niewiele ponad miesiąc temu, czyli... A pokaże pan bąble na stopach? A już nie. No ja myślę, Mateuszu, że tymi opowieściami zasłużyłeś sobie na twoją ukochaną kluskę. O, bardzo dziękuję. No, ja niezmiennie powtarzam, że to jest i będzie jedna z moich ulubionych piosenek, bo kluski są mi szczególnie bliskie. Pytam cię, mój drogi, dlaczego tak nie mogę spakować się nad ranem, wyruszyć w daleką drogę, by kołdać przy tym cudnie, niezależnie od pogody. Sami pięknymi po wyjściu z zimnej wody. Pytam cię, gdzie podziała się ta kobieca siła, z którą w obcasach Mont Everest bym zdobyła. Zastanawiasz się nad tymi pytaniami kilka dni, aż piątego dnia nad ranem nagle odpowiadasz mi, bo jesteś kluską. Po prostu kluską, choć bardzo starasz się wyglądać. istotę ludzką, tak naprawdę jesteś pierogiem. Najchętniej cały dzień leżałabyś odłogiem, dlatego każdy wieczór, kiedy słońce znika, zawijasz się w kąt i zamieniasz w naleśnika, bo bycie kluską właśnie tak wygląda. Przynajmniej kluska z ciebie jest porządna, la la la. Posililiśmy się tą twoją ulubioną kluską. A czyją? Mateusza Waligury, który, no właśnie, ten pan miał taką fantazję i zrobił coś ciekawego ostatnio. Pamiętasz, co to było, Klaro? Ten? Ten. No to przeszedł przez Wisłę. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, nie w tą stronę. Wzdłuż Wisły, co było dużo, dużo, myślę, trudniejsze. Jakie zwierzaki, Mateuszu, zaglądały ci w oczy po drodze? Bardzo często były to sarny i raz spotkałem jelenia. To był pierwszy jeleń spotkany w moim życiu. Ja oczywiście... A ja ostatnio widziałam, jak jeleń przebiegał przez ulicę, takiego zapresie tynny tak wysłaniał się z krzaków, jak biegał w krzaki, tak połowa jelenia została. Jak duży był ten jeleń, albo przynajmniej jego połowa zza krzaka? Dosyć duży, ale nie, widziałam całego, ale potem jak biegał w te krzaki, to taka połowa jelenia wystająca z tych krzaków. Ale był dosyć duży. No, bo jeleń, którego ja widziałem, był wielkości krowy, a może i większy. No, mój był chyba, nie wiem, chyba tak jak krowa. A czy to prawda, że we Wiśle pluskają się foki? Pluskają się. Foki? Naprawdę. W Polsce? Foki w ogóle uwielbiają sobie leżakować tuż przy ujściu Wisły do Bałtyku, ale zdarza się, że płyną też pod prąd i dopływają do Torunia, nawet do Torunia. Obserwowano foki też w Grudziądzu. Czyli tak, nie były pojedyncze przypadki. Z północy, z Morza Bałtyckiego płyną do Torunia. Pod prąd Wisłą, tak. Ile to kilometrów, tak mniej więcej? Myślę, że około 300. Mhm, to jak stąd z Warszawy do Wrocławia trochę mniej, ale bardzo, bardzo i tak dużo. Tak, jest to tak naprawdę wynikiem wielu zmian. Zresztą chyba najczęściej widziane przeze mnie zwierzęta to były ptaki. Szczególnie na tym odcinku na północ od Warszawy, pomiędzy Warszawą a Płockiem. No to tam ilość ptaków jest przytłaczająca, bo one gniazdują i żerują na łachach piasku, na tych wyspach, z których Wisła słynie. Zresztą w całej Europie. Ja bardzo długo będę pamiętał dźwięki wydawane przez żurawie w trakcie mojego marszu właśnie tutaj w północnej Polsce. A potrafisz naśladować? Nie, ale też mam nagradę i też obiecuję dostarczyć. Bardzo ci dziękuję. podobało mi się, jak opisywałeś tę swoją podróż na swoim profilu facebookowym. Napisałeś, że fantastyczne są dzięcioły trójpalczaste. Jednej parze do przeżycia potrzeba nawet 200 hektarów, na których rosną stare drzewa. To około 4000 martwych świerków. No, nie mamy za bardzo takiej świadomości. Okolice Baraniej Góry są dlatego dzięcioła trójpalczastego idealne. Dlaczego? Dlatego, że Habsburgowie posadzili tutaj świerkowy las, a zwalone drzewa nie są usuwane, bo chronią je przepisy rezerwatu przyrody. I tak sobie pomyślałam, warto zgłębić ten temat, warto poczytać więcej. Też dużo takich ścieżek do Was można znaleźć na moim profilu facebookowym, który nazywa się tak jak ja. No i wtedy rzeczywiście można dowiedzieć na przykład tego, jakie skarby wyrzuca Wisła. To nie jest pomysł, który w nas, ja powtarzam w nas, bo ja w trakcie tej wyprawy tylko szedłem, a nad jej przebiegiem, nad jej relacjonowaniem pracowało kilka osób. Między innymi Dominik Szczepański, dziennikarz, który był odpowiedzialny za merytoryczną część całego tego marszu, i to on prowadził te wszystkie relacje w porozumieniu ze mną. I początkowo nie myśleliśmy z Dominikiem, że z tej wyprawy coś pozostanie, wyniknie coś trwałego, ale osoby, które niemal każdego dnia wracały na tego Facebooka, czytały te relacje i pisały o tym, że one czekają niecierpliwie na kolejny dzień, kolejny wieczór, kiedy coś napiszemy, zaczęły pytać, czy wydamy z tej wyprawy książkę, czy opowiemy te wszystkie historie tak, aby one nie przepadły gdzieś w odmętach internetu. I podjęliśmy z Dominikiem taką decyzję, że tak będzie, chcemy tę książkę wydać na własną rękę. Już teraz można ją sobie zamówić na stronie mateuszwaligura.com, ale fizycznie dostępna będzie dopiero w marcu. No i ten skarb do nas przywędruje, mam nadzieję, ja na niego czekam. Ale jakie skarby wyrzuca Wisła? Dobrze, to w takim razie o tych skarbach też następnym razem. Skarby, pytasz o te skarby. O skarby. Wisła ich nie wyrzuca. Jakby to nie jest takie proste, trzeba ich poszukać. Opowiadał nam o tym m.in. Marcin Jankowski, archeolog i nurek, który opowiedział nam o tym, jak z Wisły wydobyto, jak sam wydobywał wraz z całym zespołem ludzi za to odpowiedzialnych, skarby tutaj na wysokości Warszawy, które utonęły Szwedom w trakcie potopu szwedzkiego, które były z Polski wywożone. Natomiast to już jest taka archeologia w 100% profesjonalna, oparta o różne badania i zbiór dokumentów, które pozwoliły na odnalezienie tych skarbów, ale spotkałem też Piotra, który, kiedy Wisła ma niski stan wody, a to zdarza się coraz częściej, wychodzi na piaszczyste łachy i potrafi na tych łachach znaleźć neolityczne noże albo przedmioty, które przypominają kości mamutów. Czy to są kości mamutów? Ja nie wiem, natomiast to nie jest ani kamień, nie jest to drewno. Nie jestem w stanie ocenić i nie mam podstaw w to, żeby nie wierzyć, że tak właśnie jest. I kiedy zobaczyłem jego zbiór tych wszystkich przedmiotów, które on nad rzeką znalazł, no to zrobiło na mnie naprawdę ogromne wrażenie. I to jest jedna z tych historii, które też w książce będziemy chcieli opowiedzieć. A które miejsce, kiedy tak wędrowałeś wzdłuż Wisły, to wiślane miejsce, zrobiło na tobie potężne wrażenie, bo jest piękne. I właśnie teraz przychodzi ci na myśl i przypominasz sobie o nim. I nam opowiesz. Okolice Sandomierza. Ja od wielu, wielu lat nie mam telewizora i nie wiedziałem, że Sandomierz staje się coraz bardziej popularny przez telewizyjny serial. Dowiedziałem się o tym od ludzi, których spotkałem w trakcie marszu. I kiedy docierałem do tego Sandomierza przez potężne sady pełne jabłek, wśród wiosek, w których ciężko pracują ludzie na to, aby cały ten kraj mógł funkcjonować, i dotarłem w końcu do tego Sandomierza, to wychodziłem stamtąd niechętnie i naprawdę pod olbrzymim wrażeniem tego, jak piękne jest to miasto, jak pięknie jest położone, jaką piękną ma tradycję i życzliwych ludzi. Zresztą ta życzliwość to jest największy skarb Wisły, to jest największy skarb całego kraju. Ja wiem, że się powtarzam, ale często mówię, że gdybym jako obcokrajowiec przyjechał tutaj, włączył sobie radio, telewizję, przeczytał prasę i zrozumiał to wszystko, to chciałbym uciec natychmiast, bo uznałbym, że to jest straszny kraj, gdzie ludzie się tylko kłócą. A potem poszedłbym tą samą drogą, którą poszedłem. I jeśli nie miałbym tej bariery językowej, zrozumiał wszystko, to wróciłbym do kraju, z którego przyjechałem, oczarowany i opowiadał o Polsce. Kraju pięknych, gościnnych, ciekawych, cierpliwych, fascynujących ludzi. A myślę, że całkiem dobrze by ci się odwiedzało tych ludzi i by ci się szło w rytm muzyki naszego ulubionego litewskiego zespołu Tautumeitas. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma rzekami żyła sobie królowa Marysieńka, która od czasu do czasu mówiła tak, ach, ja mam ochotę na rybę. I wtedy jej ukochany mąż, król Jan III Sobieski, kazał łowić z Wisły ryby, które, uwaga, mierzyły 2 metry. Mateuszu, czy ty o tym słyszałeś? Słyszałem o tym i też ciężko było mi w to uwierzyć, ale... Dziś już wiem, że takie ryby nadal w Wiśle żyją i są to sumy. Nadal żyją? Nadal można złowić sumę. Takie potężne? Który jest wielki. Zresztą w trakcie swojego marszu poznałem Kamila Walickiego, który kilka miesięcy temu niemal w centrum Krakowa złowił wielkiego suma ważącego ponad 100 kg. I kiedy wiemy o tym, że takie ryby w tej rzece żyją, no to trochę to zmienia nasze podejście i myślenie o niej. Natomiast no, myślę, że Sobieski kazał łowić jesiotry. Liny chyba też. Liny, jesiotry tak. I na przykład łososie, może nie tak wielkie, ale kiedyś ryby wędrowne w tej rzece żyły. No teraz próbuje się odbudować te populacje, ale jest to utrudnione przez zagospodarowanie Wisły. Ona jest jednak na pewnych swoich elementach, pewnych etapach dosyć mocno uregulowana i mówię tutaj głównie o tamie we Wrocławku, gdzie zbudowano takie specjalne miejsca, w których ryby mogą płynąć w górę i w dół rzeki. I te miejsca nazywają się przepławki. Natomiast mają wadę konstrukcyjną i ryby sobie z tym nie radzą. Z tego powodu w Wiśle łososi już w zasadzie nie ma. A powinny radzić sobie lepiej, bo wtedy, za czasów Marysięgi i króla Jana III Sobieskiego, ponoć było mniej wody, więcej ryb. I taki obrazek, to jest niebywałe, bo wyobraźcie sobie takie dwumetrowe ryby. Ryba koło ryby. Ich było tak dużo, że tak naprawdę walczyły o przestrzeń, o tę wodę. Teraz jest ich dużo, dużo mniej. Ale ile wody dzisiaj jest w Wiśle? Jak to sobie wyobrazić? No niestety stan Wisły jest obecnie dosyć niski. Kiedy ja przechodziłem przez Warszawę, to wynosił 50 centymetrów. I to nie był rekordowy stan, nie był to najniższy stan, ale jednocześnie wszyscy wskazują na to, że tej wody w Wiśle jest coraz mniej. Dominik Szczepański, o którym wspominałem już wcześniej w trakcie mojego marszu, rozmawiał z ludźmi, którzy z Wisłą związali swoje życie, z hydrologami, naukowcami, ekologami. I niestety wniosek jest taki, że ten stan raczej będzie się utrzymywał, co nie wynika z tego, że mamy mniej opadów, bo co roku tego deszczu spada tyle samo. Problem polega na tym, że my tej wody z deszczu nie zatrzymujemy, tylko ona wpada do tej rzeki, bardzo szybko spływa do Bałtyku i tyle ją widzieli. Ja przygotowałam pewien raport. Próbowali pewne zjawisko opisać 20 lat temu twórcy tego raportu, Wisła w Warszawie. I teraz tak, ja nie wiem, czy zagadkowi słuchacze wszyscy byli w stolicy naszego kraju. Pewnie nie znają ulic, ale ci, którzy znają, to sobie wyobrażam. Wyobraźmy sobie objętość równą 1 km², czyli 6 krawędzi 1000 metrów ustawione w centrum Warszawy miałby wysokość równą mniej więcej 4 wysokości Pałacu Kultury. No i tutaj mamy taką podstawę. Rondo ONZ, Plac Powstańców Warszawy, Grand Hotel, dzisiaj Mercure i skrzyżowanie Chorzej z ulicą Tytusa Chałubińskiego. To jest potężny, potężny plac. No i w pojemniku takiej wielkości można by upakować całą ludzkość, całą ludność świata. I w tym pojemniku zmieściłaby się cała woda z Wisły. Nie wiem, czy to jest obrazowe, ale mi na wyobraźnię podziałało bardzo. Myślę, że szczególnie dla mieszkańców Warszawy może to działać na wyobraźnię i robić wielkie wrażenie. No to teraz w takim razie, wojownicy drodzy, zaczęliśmy tę audycję od Meridy Walecznej, prawda, Klaro? Tak. Mateuszu, ile w tobie musi być z wojownika, abyś miał siłę iść przez pustynię, wzdłuż rzeki, no tak by przez życie po swojemu, zgodnie z biciem własnego serca? Ile musi być w tobie z wojownika? Całkiem sporo. To też zależy od tego, jak układamy sobie swoje życie. Ja lubię to, co robię. I zazwyczaj staram się nie narzekać na to, że jest ciężko. Traktuję te swoje podróże jako dar. A kiedy przyjmujemy jakiś podarunek, to bierzemy go takim, jakim jest. Nie wybrzydzamy, po prostu doceniamy, że go otrzymaliśmy. Całkiem sporo z wojowniczki musiała też mieć w sobie Zuza Jabłońska, aby w ten sposób zaśpiewać dla nas piosenkę. Wierną, odważną, prawą i dzielną, taką mnie widzi świat. Czuję pod zbroją wciąż mnie klęczą słabość, obawa, strach. Kiedy serce rytm wybije, gdy do walki wezwie dziś, czy mi serce też odpowiesz, jak mam wojowniczką być, jak mam wojowniczką być. Grać nie sztuka, a do zwycięstwa żaden nie wiedzie skrót. Razem ze słońcem wstaję bezbronna i ruszam w drogę bez słów. A gdy serce rytm wybije i do walki wezwie mnie, stanę mocna i gotowa, smucąc wojowniczki pieśń. W nierównej walce, krzyku przez sen, zawsze przy sobie odwaga i lęk. Śpiewaj mi serce, chcę słyszeć przez łzy, że walczyć to do walki woła cię. Pozwól sobie je usłyszeć, gdy być wojownikiem chcesz. Wierna, odważna i prawa. Zuza Jabłońska zaśpiewała tę piosenkę, a ta piosenka należy do baśniowego obrazu, do filmu pod tytułem Mulan. Czy to coś mówi panience Klarze? Nie wiem. Nie, warto zobaczyć, warto. A w naszym studiu Mateusz Waligura, to też baśniowa postać. Postać, która mierzy się z takimi niełatwymi wyzwaniami tego świata, bo siedział na twardej, spękanej ziemi w wielu odległych miejscach. Nad głową miał rozjiskrzone gwiazdy. Nie tylko nad Wisłą, bo to były także inne miejsca, prawda, Mateuszu? Zdecydowanie tak. Jakie? Na przykład pustynia Gobi w Mongolii, albo pustynie w Australii Zachodniej, Andy wysokie. To taka dosyć długa wyliczenka. Mogę mówić o miejscach, które szczególnie mnie uwiodły i zauroczyły. I takimi miejscami, takim miejscem jest cała Ameryka Południowa. To jest kontynent, na który ja chyba wracam najchętniej. Ty jesteś takim przykładem człowieka, że jeżeli ktoś chce, jeżeli zamarzy, to może zrobić to, o czym pomyśli, bo bardzo często robisz to sam. I to jest taki przykład dla wszystkich nas, żeby się odważyć, żeby sięgać po te swoje marzenia. I sięgnąłeś teraz po Wisłę, ale to nie była tylko taka wędrówka, żeby się przejść, dlatego że zadawałeś sobie bardzo ważne pytanie. I takie pytanie, które mnie poruszyło, brzmi tak: dlaczego my dzisiaj, w XXI wieku, nie powinniśmy odwracać się do Wisły plecami? Bo Wisła ma nam naprawdę bardzo wiele do zaoferowania. A poza tym pewnie dzieciaki, które słuchają tej audycji, nie wiedzą o tym, że jako społeczeństwo jesteśmy dosyć mocno podzieleni i może dobrze, że nie wiedzą. Ale Wisła jest takim elementem, który naprawdę łączy nas wszystkich. Jej problemy są naszymi problemami i jednocześnie to, co nam daje, jest dla nas wszystkich, niezależnie od tego, w co wierzymy, co wyznajemy, co jest dla nas ważne. I to jest fascynujące, że ta rzeka łączy wszystkich Polaków. I to takie hasło, kiedy mówimy o sobie, że żyjemy w kraju nad Wisłą, chyba nie jest hasłem reklamowym, nie jest na wyrost. Aby poznać Wisłę, musiałeś wyruszyć z domu. Aby poznać pustynię Gobi, musiałeś wyruszyć ze swojego domu. Do tych wszystkich miejsc fantastycznych na świecie, no, też wyruszyłeś ze swojego domu. A ja pamiętam, jak kiedyś napisałeś tak: w Altaju Gobijskim całkowicie przerosły mnie trudności. Zadzwoniłem do żony. Nie potrafiłem opanować emocji. Znalazły pójście w płaczu. A ja mam takie jedno pytanie. A ja tylko skończę? Dobrze. Chciałem natychmiast przerwać marsz i wrócić. I usłyszałem, wiesz co Klaro usłyszał, Mateusz, od swojej żony? Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, będę w niej z tobą. A ja mam pytanie takie do pana. A czy jaka była dla pana najlepsza podróż? Taka najciekawsza i taka najbardziej emocjonująca i taka, gdzie pan się najwięcej dowiedział i gdzie pan przeżył największą przygodę? Marsz wzdłuż Wisły zdecydowanie dostarczył mi wiele wrażeń, emocji i wiedzy. A wracając do Wisły, ale też do żony, to Mateusz pisał także tak: Agnieszka była ze mną, gdy przez 16 miesięcy pokonywaliśmy na rowerach Andy. Agnieszka była ze mną, gdy już sam jechałem przez pustynny szlak. Tak. W Australii. Wow. Była też ze mną, gdy grzęznąc w sypkim śniegu przedzierałem się przez płaskowyż. Pomóż mi teraz ty. Hardangerwinda. Dziękuję. Gdziekolwiek byłem zrezygnowany, Agnieszka zawsze była ze mną. To ja teraz cię bardzo poproszę. Co byś dzisiaj, co byś teraz chciał powiedzieć tym ludziom, którzy zawsze czekają na ciebie w twoim domu, Agnieszce, twoim synkom Ernestowi, Frankowi, którzy zawsze, bez względu na to, czy świeci słońce, czy deszcz, bardzo mocno ci kibicują. Myślę, że oni wiedzą, że jestem razem z nimi, nawet jeśli nie jestem obecny fizycznie. To czują tę moją obecność i to jest chyba ważne. Ważne jest to, że jesteśmy z sobą pomimo trudności, pomimo tego, że czasem mamy różne plany, różne cele i te plany i cele nas rozdzielają. To jednak to poczucie tego, że jesteśmy dla siebie najważniejsi na świecie, jest chyba kluczowe w tym wszystkim. Masz kogoś takiego, Klaro? To jest dla ciebie najważniejszy na świecie. I bez względu... i rodzina. Tak, i bez względu na to, czy skaczesz synchronicznie, czy wsiadasz do gokarta, to oni z tobą są, tak jest? Tata na pewno, tata wszędzie ze mną jeździ. Wiecie co, ja mam nadzieję, że każdy zagadkowy słuchacz ma kogoś takiego. A ja jeśli... mam rodzinę całą. A jeśli nie ma, to może ten dorosły zagadkowy słuchacz, który teraz z nami jest, uświadomi sobie, że może, nawet powinien kimś takim stać się dla swojego dziecka. Niech ta niedziela będzie dla nas wszystkich, dla tych małych, dużych, średnich, po prostu dobra. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Pięknie dziękuję tobie, Mateuszu. Ja również dziękuję. Że aż pan przyjechał z Wrocławia do nas, żeby poprowadzić tą audycję. Kawał dziękuję świata. Za twoje opowieści. Nie z tego świata właśnie. Kiedy nas odwiedzasz, to zawsze mamy swoje zagadkowe święto. Mateusz Waligura był naszym gościem. Klaro, dziękuję ci także. Ja pani też dziękuję za zaproszenie. 2 godziny wytrzymać na jednej pupie. Uff, to było trudne, co? No jednak nie, była jedna przerwa. Trzymaj się i wpadaj do nas zawsze wtedy, kiedy będziesz miała przerwę w swoim 9-letnim pełnym pasji życiu. Takie twoje wolne okienko. Dobrze. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. A teraz pamiętaj do usłyszenia. Mnie. Bartosz Opania. Słońce idą dni, pamiętaj mnie. I oczy smutku łzy, nieważne gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój smutki głos, samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd. Pamiętaj mnie, gdy gra gitarę gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być, aż znów w ramiona wezmę cię. Pamiętaj mnie. Bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos, samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd. Pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być, a znów ramiona wezmę. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a właściwie to kiedy jest ten Black Friday? Media Expert zasadniczo to już dziś jest, Barbara. Aha, to fajnie wymyślili. Już jest Black Friday w Media Expert. Setki rewelacyjnych okazji, na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1590 zł. I tylko dziś douszne słuchawki JBL za jedyne 19 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max